Trójka. Program trzeci. Państwo, którzy stoją z nami na peronie, czyli w facebookowej grupie Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Osowskiego, zauważyli, że odprawiamy nasz nocny skład 2 godziny po czasie. Opóźnienie może się zwiększyć lub zmniejszyć, ale myślę, że nikt tak naprawdę nie śpieszy się o tej porze. No, może tylko Wasyl, który gdzieś gna swoją ciężarówką po Europie, a tak pewnie połowa słuchaczy i tak siedzi w domu albo leży po prostu w łóżku i nasłuchuje. Wszystkich serdecznie witamy. Mówię tu w liczbie mnogiej. Teraz wszystko wyjaśnię, ale tym, którzy są z nami zupełnie przypadkiem, informacja dość istotna, że mamy w naszym trójkowym osobowym wagon pocztowy. Jego adres to wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl. Można, jako już się rzekło, postać z nami na peronie, czyli na Facebooku grupa Osobliwości Muzyczne. I no właśnie, w wagonie już mamy trochę poczty. Sława i szczęść, pisze stały słuchacz, w 126. rocznicę przyjścia na świat Stacha z Warty. Biskup Nikifor spod Pieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Ewy. I dalej nieoczekiwanego gościa, czyli dawno niesłyszanej Tosi, z kufertiem pełnym niespodzianek oraz towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie staśmy pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją ferment na niebieskiej osogrupie. No właśnie, zachęcam do pisania gościa, a w zasadzie już nawet nie gościa, tylko stałego bywalca za chwilę przedstawię, ale zanim się odezwie, myślę, że przedstawi się muzycznie. We'll be right back. dobry, panie. Nie ma to jak powitać grudniowy piątek 13 zacną kapelą. Po raz kolejny pan mnie nie zawiódł. Nareszcie się obudziłem na audycję jak należy. I tutaj muszę Lemiemu powiedzieć, że to nie ja, a Tosia, bo dzisiaj przytaszczyła w końcu swój kuferek i z niego pełną garścią czerpiemy. Tosia miała już być u nas jakiś czas temu, ale zapadła na zdrowiu. W ogóle gdzieś przepadła, w związku z tym pytanie zasadne, co się z tobą, Tośka, działo? Co się działo? Bywałam w świecie. I tak, faktycznie, trochę zapadłam na zdrowiu, więc ostatnio nie mogłam niestety skorzystać z zaproszenia. Ale coś odwlecze, to nie uciecze i dziś nadrobimy wszelkie zaległości. No, mam nadzieję, że to słowa prorocze. Za ciosem? Za ciosem, tak. No właśnie, nie dość często utwory tej formacji goszczą w osobliwościach, aczkolwiek mam wrażenie, że jako osobliwe absolutnie mieszczą się w kanonie. Ale mogłaby się wytłumaczyć jakoś z tego wyboru. Z tego wyboru mogę się wytłumaczyć bardzo łatwo, ponieważ oprócz kuferka przyniosłam tradycyjnie opowiadanie. A treść dzisiejszego opowiadania łączy się nieco z utworami, które właśnie usłyszeliśmy. To były tytuły Electric Funeral i Planet Caravan. A tematyka dzisiejszego opowiadania taka trochę cmentarna. Zastanawiałam się długo, co przynieść i w końcu zdecydowałam się na taki zbiór, który zaintrygował mnie tytułem. Nazywa się Za kurtyną mroku. Zabawa wchowanego. Autorem jest Wojciech Żukrowski. I tutaj wyszukałam na dziś takie opowiadanie pod tytułem Opowieści wigilijne. Mam nadzieję, że nie jest to zbyt duże nadużycie, bo co prawda śniegu jeszcze nie ma, ale na Myśliwieckiej już dekoracje świąteczne i nawet widziałam choinkę w holu. No, jeszcze nie gramy chyba kolęd. Kolęd, wszyscy absolutnie. Tych wszystkich jingle bellsów, ale już powoli, powoli. Ale mam nadzieję, że tak. To opowiadanie bardzo dobrze połączy się z muzyką, którą na dziś przygotowałam z Black Sabbath między innymi. Dobrze. Czyli możemy sięgnąć po opowieść wigilijną? Tym bardziej, że akcja dzieje się w pociągu osobliwym. Pociąg do Zakopanego był zatłoczony. Jedni jechali do rodziny na wigilijną wieczerzę, do której chcieli zasiąść ze starymi, a ich jawne sentymenty mieszały się z cichym wyrachowaniem, że ceny biletów wzrosły, więc wypadnie to taniej niż samemu wyprawiać święta. Inni młodzi lub udający młodość mimo oszronionego łba wybierali się na narty. Spod pluszowych siedzeń bił żar i niewidoczny kurz wiercił w nosie. Zapach perfum, trochę i naftaliny, mieszał się z wonią fajki, którą ktoś ćmił w korytarzu. Pasażerowie, zziębnięci długim oczekiwaniem na peronie, teraz odtajali. Usadowili się na wyznaczonych fotelach, utrzęśli, nawet zaczęli sobie okazywać życzliwość. Znalazło się trochę miejsca dla tych, co stali w przejściu, a młoda dziewczyna zuchwale przysiadała na moich kolanach, zapewniając, że niedużo waży. Po kłótniach i oraniu ciżby łokciami zapanował przedświąteczny nastrój. Pociąg ruszył. Światło w jarzeniówce pod sufitem ledwo się tliło, półmrok sprzyjał rozmowom. Zaczęło się od gderania na kolenia, a skończyło na dziwnych wydarzeniach, jakby całkiem prawdziwych. Niektóre zapamiętałem. Jakie to były wydarzenia? Dowiemy się dziś, mamy na to 2 godziny niecałe. Wydarzeń będzie sporo i to bardzo ciekawych. Co ja tutaj jeszcze przygotowałam? Taka płyta z okładką zimową, bo śnieg, bo w oddali jakiś taki domek, w którym chyba ktoś rozpalił w kominku, dym unosi się i okładka wygląda bardzo tak przyjemnie, powiedziałabym, ale proszę nie dać się zwieść. Have mercy on me, sir, allow me to impose on you. I have no place to stay, and my bones are cold right through. I will tell you a story of a man and his family, and I swear that it is true. 10 years ago I met a girl named Joy. She was a sweet and happy thing. Her eyes were bright blue jewels, and we were married in the spring. I had no idea what happiness a little love could bring, or what life had in store. But all things move toward their end. All things move toward their end. On that you can be sure. Hit it.

Podejrzewam, że i to również ma jakiś związek z naszą opowieścią. Nie inaczej. No właśnie, ale patrzę do naszego wagonu pocztowego, tym razem, a właśnie w sprawie kolęd, Lemi jeszcze się odezwał, że jeżeli są jakieś bałkańskie, folkowe kolędy, to bardzo chętnie bym posłuchał. Jeśli chodzi o święta w osobliwościach, to nie można ich przegapić, bo wtedy pojawia się i Antoni Kania z nieśmiertelną opowieścią wigilijną, balladą dziadowską. Pojawia się lekko wstawiony dżentelmen z wysp Bahama, Joseph Spence. Śpiewa to dużo powiedziane, mruczy kolędę i to taki evergreen. Myślę, że również wykopiemy spod ziemi jego koleżkę, który stał się powodem odkrycia Josepha Spence'a, bo Joseph Spence został odkryty zupełnie przypadkiem i można powiedzieć, że był zamiennikiem innego. Tamten się nazywał Frederick McKean bodajże. O, i śpiewał, Jezu. No więc chyba jeszcze nam zaśpiewa i to ze starego longu. No i kto tam jeszcze u nas występuje? Zawsze. Grupa Hetman metalowa, z metalowymi kolędami. No i z takich evergreenów. Ach, jeszcze Papa Noel. Artysta z zachodniej Afryki, który po prostu przyszedł na świat 24 grudnia i taki ma pseudonim. I zazwyczaj opowiada nam o uciechach, jakie są udziałem mężczyzn, gdy mają trochę pieniędzy, a nie mają szczęścia do kobiet. No i nie będę zdradzał szczegółów. Proszę przyjść na Wigilię Osobliwą. Może również i coś bałkańskiego się trafi. Ale powracamy do naszej opowieści. Ja od razu pana poznałam. Poczułam na uchu ciepłe tchnienie szeptu. Nikt mi nie uwierzy, jak powiem. Przygarnąłem ją lekko, poczułem się odmłodzony. Potraktowała mnie od razu jak kumpla, z całą swobodą objęła ramieniem. Jedni uważali nas za parę, inni za ojca z córką. Narzekano na choinki, że za drogie, że je w lasach państwowych za wcześnie wycinają i że mimo śniegu i mrozu po wniesieniu do ogrzanego pokoju zaraz się sypią, a po 3 dniach wyglądają jak łysy drapak. A z choinką miałem dziwną historię, zaczął krępy mężczyzna siedzący pod oknem. Ja jestem z Ojrzanowa, do Warszawy blisko, dla wielu to tylko sypialnia. Jest tam swojski cmentarzyk, modlinki darnie obłożone, drewniane krzyże albo żelazne. Dobra kowalska robota. Jak na zaduszki porządkowałem rodzinne groby, zobaczyłem, że z dziadkowej kwatery wyrosła i roztapierzyła się jak kwoka nad kurczętami śliczna choinka. Daliśmy jej rosnąć, już mi piersi sięgała. Pomyślałem, pora ją wyciąć, ale jakoś głupio przy ludziach drzewko z cmentarza wynosić. Zaraz zaczną gadać, więc najlepiej przed samymi świętami, nocą. No, nie ma się czego wstydzić. Z działkowej modlitwy wybiła, nasza jest. Dzień przed Wigilią wysłano mnie do Krakowa, bo ja z zawodu kierowca. Wracałem późno, jakoś po 11:00 zjechałem przed bramę cmentarza. Pochmurne niebo kurzyło śnieżkiem, wóz miałem służbowy, granatowy polonez, mocny. Nie bałem się, że mi w zaspach ubrzęśnie. Wyjąłem z bagażnika piłkę ogrodniczą i przez uchyloną furtę wsunąłem się na dróżkę i na pewniaka ruszyłem między mogiłki. Potykałem się raz po raz. Nie było wiatru, a jednak zdawało mi się, że słyszę jakieś szelesty. Przystawałem i wpatrywałem się w ciemność. Nie jestem strachliwy, ale serce mi łomotało. Przecież mogłem zawrócić. A jednak mnie niosło. Rozpoznawałem znajome krzyże. Wracać bez choinki byłoby wstyd. Ja, stary żołnierz, miałbym się czegoś nieokreślonego bać, bo przecież jeszcze nic mi się nie pokazało, ale próbowało odpędzić. Przyglądał nam się, zadowolony z zaciekawienia, jakie wywołał, a wszystkie głowy zwróciły się ku niemu. Że takie właśnie opowieści można snuć nocną porą w pociągu. No właśnie. I tak sobie myślę, że zdarzają się czasem takie opowieści w opowieściach pudełka, zamknięte w pudełkach. To my dziś mamy pociąg w pociągu. Tak. No, patrzę i wcale się nie dziwię jakoś. Tak. Widzę nową płytę Opet, tak? Nie nową, ale jedną z moich ulubionych, a skoro właśnie była mowa o tym, co często się w audycji pojawia przy okazji świąt, to jest coś, co się pojawia przy okazji moich odwiedzin w osobliwościach. Out on the road, there are fireflies circling. Deep in the wood, where the lost souls hide. Over the hill, there are men returning, trying to find some peace of mind. There are shadows moving. Don't be afraid, hold my hand. Into the dark, there are eyelids closing. Buried alive in the shifting sand. And the world will crumble. Open up. door and the moon will fall. All of your life, all your memories, go to your dreams, forget it all. Jeśli chodzi o ten zespół, to Lemis, którym sobie tutaj prowadzimy ożywioną dyskusję, no, nie słucha, ale doskonale pamięta, że bawił się na Sylwestra, na którym leciał ten band. A wiem, że ogólnie bawiłem się dobrze. Stare, dobre czasy. Cóż to musiał być ze Sylwestra? Stare Sylwestra, jeżeli się go pamięta, to nie podejrzewam, żeby zabawa była taka fajna. Ale to też starych dobrych czasów. No dobrze. Chyba powrócimy do pociągu. No mówże pan, co było dalej? Skubnęła go za rękaw siwa pani. Pewnie pana wodziło między mogiłami. Nie, trafiłem jak po sznurku. Ukląkłem, wymacałem pień i spokojnie się zabrałem do piłowania. A tu nagle coś zatupotało za mną. Obejrzałem się, za sąsiedniego grobu węszył mnie Tyli. O, pokazał rozstawionymi dłońmi świński łeb. Choć noc od śniegu biła pośmiata, mrok trochę żednął. Klęczałem i wypatrywałem. Myślę, że mi się wydawało. Uparłem się i piłowałem dalej. Mnie nie tak łatwo spłoszyć. I wtedy, tuż przede mną, pokazało się żywe prosie. Nagle wydało mi się, że korzenie choinki przebiły zmurszałe wieko trumny, oplotły złożone ręce dziadka. On przez zielone gałązki znowu wyjrzał na Boży świat i nie daje mi drzewka skrzywdzić. Chce, żeby mu na piersi rosło. Świniak kwiknął, kiedy w niego rzuciłem piłką, odskoczył, ale patrzył zaczepnie w moją stronę. Spróbowałem go złapać. Rzuciłem się w pościsk i przewaliłem się jak długi. W rękawy napchało mi się puszystego śniegu, a świniak zniknął, jakby się w zaspę zapadł. Zły! Sapnęła kobieta o wyglądzie gospodyni. Poskrobała się ukradkiem po płaskich piersiach, znacząc krzyżyk. Haha, ja tak pomyślałem. Ale to był niewinny prosiaczek. No, on przede mną uciekał, a ja przed nim. Tylko nagle się pomnożył. Na lewo biegł jeszcze jeden, trzeci wbił się w gałązki krzewów, aż śnieżną czapę otrząsnął. Za mną pomykały inne. Słyszałem wyraźnie, jak się zwołują kwitkiem. Okrążyły mnie, podpełzały ku cmentarnej studni o niskiej cembrowinie, niczym nie nakrytej, bo drewniane wieko dawno zgniło. Myśl, że mógłbym tam wpaść, napełniła mnie strachem. Przecież nigdy bym mnie stamtąd nie wyciągnął. Ha, pewna śmierć. Ja, stary żołnierz, cofnąłem się przed prosiętami, a one wciąż zwoływały się, cmokając i pokwikując. Po śladach z powrotem dobrnąłem do mogiłki dziadka. Prosięta stanęły półkolem, kiedy na klęczkach zacząłem mocować się z drzewkiem. Piły nie mogłem namacać, zapadła się w zaspę. Choinkę próbowałem ukręcić, szepcąc przez zaciśnięte zęby: no, puszczaj, dziadku. Puścił. Długi płat kory urwał się nagle, a ja upadłem na ścieżkę. Otrzepałem się ze śniegu, złapałem drzewko i poszedłem do furty. Obejrzałem się. Świnki statkiem dreptały za mną. Było ich 5, jeżeli dobrze policzyłem kłębiące się cienie. Myślałem, też ci się zachciało oszczędności. Masz na łóżkę, żeby... przecież stać cię na większą. Dygotałem z zimna, zeskorpiałe z mrozu nogawki szeleściły głośno. Czułem, że stało się coś niedobrego. I tak też było. Nocą złodzieje opróżnili chlew organiście. Zakłuli maciorę, 5 świniaków upchali do worków. Tuszkę powlekli na saneczkach, a kwiczące prosiaki ukryli za cmentarnym murem. Musiałem, rabusiu, spłoszyć, podjeżdżając autem. Prosiaki się wydostały z podartego wora i szukały w człowieku pomocy. A tych złodziei zaraz złapano. Po kroplach krwi ślad ich wyraźny pies policyjny poprowadził. To dziadek pana chciał przytrzymać, powiedziała kobieta o wyglądzie gospodyni. W takie czarne, grudniowe noce zły psoci bezkarnie, tylko my tego nie chcemy uznać. A dawniej mówili żelazne noce, bo powietrze ma smak żelaza, a mróz jak obcęgami ściska, wtrąciłem. A ona ścichła na chwilę, odgarniając ze skroni kosmyk siwiejących włosów. Wszyscy na mnie spojrzeli karcąco. Widać uznali, że teraz ona chce coś opowiedzieć. I pewnie tak będzie. Pytam Tości, bo Tośka już to czytała. Ja czytałam i zapewniam, że warto pozostać przy radioodbiornikach, bo historia równie ciekawa jak ta prosiaczka. Gdyby ktoś się śpieszył, na przykład nocą na cmentarz pod drzewko, za 15:03. O! Dobra pora, też dobra pora na kolejny opyt. Wrote down a name, read it to me. that I love eternal schemes. I cling to my past like childish dreams. I promise to stay and build my dream. I went far away. Redaktorze, co tam w wagonie pocztowym słychać? No właśnie, aż zapodziałem się w naszym wagonie i już czytam Lemi. A właśnie, co wy ze mną robicie? Was się tak dobrze słucha, że nie rozpocznę swej pracy, zanim audycja nie dobiegnie końca. Stajecie się mym nocnym, piątkowym rytuałem. I to myślę, że to jest bardziej dla Tosi niż do mnie. I taka gdzieś zawoalowana prośba, żeby pojawiała się częściej. Tak myślę. Tosia zaskoczyła mnie niezwykłą muzyką. Jestem wzruszony prawie do łez. Niestety znane mi niewiasty mają inne, bardziej sentymentalne gusta. Zaintrygował mnie drugi utwór. Skądś go znam, ale nie orientuję się, jaki to zespół. Jakimi drogami podążają myśli istoty o takim delikatnym głosie? Tosiu, jesteś wspaniała. O, tak pisze Jan z Pogodna. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam dzielnego florecisty i wicekierownika osobowego. Dziś z wielką uwagą słucham do końca. Z taką muzyką to bardzo dobra pora. Jan z Pogodna właśnie. Tylko, no właśnie, powiem, że jestem szablistą, nie florecistą, ale reszta się zgadza, panie Janie. No nie wiem, jakimi drogami myśli Tośki podążają, ale muszę przyznać, że opowiadanie na razie zaczyna się całkiem nieźle, lepiej niż to o tłuszczu psim. Ach, to o tłuszczu psim to jeszcze będzie mi pan długo wypominać. Tak, to było jedyne w historii osobliwości opowiadanie, które zostało na prośbę słuchaczy powtórzone. Takie rzeczy. No ale zobaczymy, co się dzieje dalej w przedziale. Teraz opowiada starsza pani. Jak nas wygonili Niemcy z powstania, szliśmy ciżbą, bo nikt nie chciał iść po brzegu. Kałmuki wyciągali młode dziewczyny i chłopców, zwłaszcza tych, co się pobandażowali, że niby ranni. Odprowadzali do bramy i w łeb. Mój stryjek dobrze mówił po niemiecku. Nazywał się Bolko Szenic. Uparł się, że od matki weźmie całą biżuterię w sakiewce ze srebrnej plecionki na kluczyk zamykanej. Takie się dawniej nosiło do teatru. 0,5 kilo samego srebra. Zawdział łańcuszek na ramię, a kluczyk na sznurowadle zawiesił na szyi. Nie było tam wielkich skarbów. Stare pierścionki, kamyki w oprawie z brylancików, obrączki jeszcze po dziadkach i parę złotych talarów. Stryjek szedł z krajem tłumu, a że utykał i wspierał się na ciupaszce, wybitej kolorowymi tarczami z herbami miast. I żeby go Niemiec wywołał, to pewnie by się dogadali, ale to był pijany kałmuk. Nic nie rozumiał. Popchnął stryja w bramę pełną dymu. Musiał przebić bagnetem, bośmy nie słyszeli wystrzału, tylko dzieci zauważyły, że wyszedł wymachując stryjkową laską. Widać mu się podobała. Przecież mógł ją zabrać. No, musiał zaraz zabić. A nas popędzono dalej. Oglądaliśmy się, choć wiadomo było, że stryj Bolko już nas nie dogoni. Wigilię spędziliśmy w drewnianej willi w Milanówku. Stary dom pod sosnami, okiennice zamknięte na głucho. Siedliśmy za stołem, na którym bielało wolne nakrycie dla spóźnionego gościa. I zaczęliśmy nucić kolędy. I wtedy spadł na pusty talerz czarny kluczyk z kawałkiem sznurowadła. Jak to spadł? Zdziwiła się dziewczyna i huchnęła mi w ucho szepcąc. Nareszcie historia o prawdziwych duchach. No spadł jakby z sufitu. Poznałam go od razu. Srebrny kluczyk od mamusinej torebki uwiązany na sznurowadle. Podawaliśmy go sobie i krążył z rąk do rąk. Palce śmierdziały nam padliną, rozkładem. No i co dalej? No nic. Dopiero w maju stryja wygrzebali spod gruzu. Szczury go dobrze napoczęły. Podal leżała rozcięta ciosem łopana łopaty. Srebrna torebka. Tylko jeżyły się druciki plecionki. Całkiem zczerniała. Nasz swojski złodziej nie wierzył, że może być coś warta. Wytrzasnął pierścionki, monety, torebkę rzucił. Po co? Co do diabła nam? O, przepraszam. To po diabła wam oddał ten kluczyk? Skrzywił się mężczyzna spod okna. Zakpił z was? Nie wiem. Może dał znać, że przyszedł na Wigilię, zwrócił kluczyk, bo nie miał jeszcze go pilnować? A nie mógł się pokazać? Upierał się mężczyzna. Kobieta tylko pokręciła głową, zdumiewając się jego tempocie. Przecież on już był po tamtej stronie. Myślę, że skorzystał z naszej siły, z kręgu i ze śpiewu. Chyba rozłożył kluczyk na atomy i zmaterializował. Wie pan, w mroku, pod sufitem. Nauka takie zjawiska nieraz rejestrowała. To się nazywa aport. Mój pies też aportuje. Zaśmiał się pogardliwie. Tylko mu trzeba rzucić. Jakoś nikt sporu nie podjął. No. Tu przerwiemy. O, proszę, a moje nie aportują akurat. O tej porze dzielnie śpią. Trzecia. Pogramy. Pograjmy. Lunatic Soul.